bir bak. Tabi gönül gözün eğilirse astimat. Yardım olur bazen klasik laf. Çünkü iyi görünüp piç olmanın taktiği var. Yapacağın tek şey bencilleşme. Hayat parayken çünkü yoktur tek bir destek. Dostum dediklerin eskir tek tek. Öyle zamanlarda dosta falan eştir ekmek. Gururla durarak şu fakir olan uçta. Ölürüm olmaktansa Babilon'a kukla. Parayla gömüleceksen kolay gelsin ama hepimizin sonu bir gün kabir olacak usta. Ucuzluk alçak ve lükse yüksek. Amaçlar belli, çıkabilmek üste güçle. Düşünüp dururum her gün adamı müfle. Üfle ya şu yaşadığım hayat büyük bir düşse. Şu basitliği görülmez. Aslında bu filmin hepsi yalan. Üç güne çoğu ömür der moruk. Hayatın şu basitliği görülmez. Aslında bu filmin hepsi yalan. Ademoğlu iki yüzlü ve de doymaz. Ve Yaşar Ankara metrosu gibi egoylan. Korkaktır her geçen gün tırsar içten. Bu yüzden bilir ki illaki yırtmak ister. Kontrol gücü, force, para, seks ya da başka ne varsa yapar ama der daha fazla. Kamçılayıp yürek denen tırsa katını. Birden envai çeşit saçma hırsa kapılır. Ama istiyorsan ganimetten 100 kilo götür. Neticede dostum fark et bak 3 gün o ömür. Mahvediyoruz yaşadığımız bu doğayı bile. Ele geç geçirebilmek için o kar yine bulunmaz bu zor koşullarda bir an için çözüm. Çünkü bulunduğum yer aslında bir hapisin önü. Mor ışıkta duran sahte lira gibi çözül. Sonra kör ol kör ol asıcı o piramidin gözü. Üç güne çoğu ömür der moruk. Hayatın şu basitliği görülmez. Aslında bu filmin hepsi yalan, yalan. Üç güne çoğu ömür der moruk. Hayatın şu basitliği görülmez. Aslında bu filmin hepsi yalan.